دی برو باش اگداری خود با زار سپاس انجلینا سباستیان Ha ha ha! دیگه که تنازه یا دفعنین بنرخه که گرم بی کافی نوان زار سپاس سپاس یارمتی دان تان دکرین براستی لوازای چه خراب دا بوین ایو چن؟ براستی تو زار زیرک و عذاب بزرجی بله راز دکی چه امن؟ بله اتو دمانوه سپاست کنچو که توانی گرگه کم ببزرینی امن نبوم بلکه او سگه بوم بله راز دکی سکه که بو لبت ساچی خودم قصه دکی هر لبر اوی توانیم خون بشار ما نخیر چون که توانی سرنجی گلگه کم با خود را چشی امن دزانم تاکو ایستا تاکو ایستا کلی چی ازای وقتون ندیو وانیا بله بله وای پیم بله بابا تو خرچی چوی اولا اولا زور دوره ادی بو شوه ده چی؟ بو اولا کاملا؟ ای دنیا او شو ده هد گت کل بو نهی لگل ما بچینه و مالی خو مان ها؟ مالی ایوان؟ باله زور نیزی چشا دمانوی پاداشی او چاکید بدهینه و کنگل ایمه کرده یعنی او شو لمالی ایو بم؟ بیگو ما دای بابروی بیل چی روی ده؟ لو دو پیاوه ده ترسی؟ ما ترسی او شو لمالی اوان ده بینو خواردنی شد ددنی بله بیر بله راز ده که خزمتی چی چا چشتان ده که بله هروه ده بی دو باشه بل باقوی گیشتین او مالکتانا؟ بله ایره مالکمانا تکاده کم فرمو بله بله او سایی جیل پیاو یکم زر میوانا کن باشو باش بله فرمون فرمون سپاس بیل سروی دوا مدرسه خواردنو خواردنوش من ددنی ادیوانیا بله بله پاشکمی چی دی خواردنو با دنم لیره چاورنم که دی تو فرمون زور بکم دیارا هرچند زوریش گرم نیه بلا فرمو دست پیکا بله وای دست پیکا راستی که زورم برسی بو کواتا با عرضوی خود بیخو اره اولا با عرضوی خود بیخو بله ادی بی خمی بیلد نبی دوائی خواردن با ایج دبم بله بله کواتا کچی با دست پیب کن بنای خوا من دوزا پیم بله چیان لیده کهی هر لیره دبن دا ترسه ما اشکرابی نو بزنن ایما دوزو زرده این پێم بڵێ ئەو کاچی بکەین ها دەی پێ بڵێ زوو وەڵام دۆ دەنگ بەهەی گەمژە ئەوە دەراوار مەکە باجویان لێنە بێ ئەو سەگە سەجی چیاکانی پێرێنێو دەتوانین بە پارەیەکی زۆر بیفرۆشینەوە پارەیەکی زۆر ئەی جێلە گوتم دەنگت بەرز مەکەوە تێگەیشتی ئەمجارە ئەو ها قسەی بکەی بەخۆم دەزانم چت لێ دەکەم جێلە پیاو باشە باش ئەی چی بکەم دەنگت بەرز مەکەوە هەی گەمژە ئەخ ئەو سەگە هی کوڕەکەیە من دۆسە سەگەکەی لێ دەستێنین و دەیفرۆشینەوە بەڕاستی زۆر خۆش بوو تێر بوون پوچی نەنوی هەریتا دەڕۆین نامەوێ لێرە بنوم نەخێر نامەوێ نامەوێ لێرە بنوم وەرە ئەها ئەوە نووس باشترین دەرفەتە باشترین دەرفەتە ها بیگرە فرۆسەگەکە باش بەستەوە دەی خێرا بە دەی باشە چی بکەم باشە لە شار دەی بروشینەوە دەڵێ مێشکت نییە دەی خێراکە بڕۆ دەی بهر تو سگێکی زۆر عاقڵی ئا پارچەنانێکم بۆ تێناوە ها دەبیگرە دەی بیخۆ دەی بیخۆ من دۆزەکە مەشاکە زۆر لێمان تووڕەیە چی بکەین ماتر سێگێلە پیاو دەی بڕۆ بەرامبەرم زوو باشە زۆر باشە تۆ سەگێکی عاقڵی لە شوێنی خۆت مەجلێ دوورکەوە خورا ئەگەر ئەو سەگە بفرۆشینەوە پارەیەکی زۆرمان دەست دەکەوێ کەواتە تۆ لەسەرتاوم بەستم کارەبوو ڕاست دەکەی ئێستا لە مەسەلەکە گەیشت ئەگەر ئەو سەگە بفرۆشینەوە پارەیەکێک زار زۆرمان دەست دەکەوێ هەرگیز ڕێگەتان نادەم بێل ببەن هەرگیز بەوێ دەنگی بمان دێ خورا دای زوو بیگرا دەی بێل با خۆمان زەرکی ئای گەمژە تۆ هەر دەردەسەری لە بۆ من بمبورە بەخۆشم نازانم چ دەکەم ڕاوەستە کورە ناوە ڕاوەست ڕاوەستە کورە ئەو دوپیاوە زۆر خراپشەڕانجێ بوو بێت تۆ هەرچزانیت بۆیە ڕازی نەبووی لەگەڵیان بکەم بۆ بورە چۆکە بەجێ تۆم نەکرد بۆ بورە بێت ئەگەر ئەو سەگە زۆریش خێرابێ ئەوە ناتوانێت لە پیرە لۆریەکەمان خێراتر بێ بڵێ ڕاست دەکەین ئەوە چی دەبێت هندك اللي بالبراكين اواتان هلا وايا بالخرابة بيل بيل دي بابرين دي قرطان بسر بزانتستان لدكم هاي هاي هاي باشا من دوز ناكره توز اگل سر خلوري كله بخري بيدنگ با رگا كاموی بردار برو برام اهم گلگ دا ترسه توز خواهی کوا هاي ای هاوار کار سر خوب کمیشک نزانه و شنامی برده ای گره لطر سازمانی خوب گسته گره بیدن با این دبنگ ای هاوار گره لوره کمان ساقی دیل دی بابروان وای لیده کم پنزر پشیمانی بگذر راسته که ده این گذر تو گروز مالی نه هنی بودم پیردنگ با اگر نال زمک پرست دادم خواره پیم بلا چیان لی هار پیم بلا ایتا روشتن باشا بازو واد نگود هار من زور پورم هر دبه بیان گرم من دوزم دهی من با دم داخل آیلو من دابا هر دبه گرم دبا چوه دچی زۆر باشە گەیشتنە کۆتایی ڕێگاکە زۆر ساکە بێن براسی تو پلوانی من دوست واز بینا واز بینا چی دکه ها بیم بینا قد وازیان لنایدم راوزا او چی دکه اما شامتا اگر سکر اول فرزا اما ناتوارم ها سملاو کمسرا کروشیت وی واز بینا او چی دکه بمبلي استاتيف كين دي ورا بيل اي هاور فيا مان مان كان انا ثاني مروانين بوكان بدي اقري يا مان اي هاور بوكان تماشاك عوات على وين دەزانم ستان لێرەکەم لێ دەگەڕم ئاوا بە سوکستانای دەرچن ئەگەر دەپیرە لۆریشم لە سەردانا بێ وازانم نەخێر قەت وازە لێ ناهێنین